«Мой лён і сон». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Сёлетні год грамадскасцю Беларусі ў сувязі са стагоддзем паэткі быў аб'яўлены годам Ларысы Еньюш. Быў утвораны грамадскі арганізацыйны камітэт, які запланаваў шматлікія мерапрыемствы да юбілею. На жаль, не ўсё з запланаванага ўдалося выканаць. Старшыня аргкамітэта Міхась Скобла кажа, што не так проста аказалася правесці ў Менску прэзентацыю двухтомніка твораў Ларысы Еньюш і альманаха «Асоба і час», які цалкам прысвечаны паэтцы. Гэтыя кнігі былі выдадзены адмыслова да юбілею. У Менску павінна адбыцца ў акадэмічнай бібліятэцы прэзентацыя альманаха і кніг. Павінна адбыцца, але нешта яны пакуль ўсё збіраюцца, рашэнне не прынятае пакуль. Там была дамова даўняя, там архіў, там гэтыя кнігі рыхтаваліся. Вось. І гэта была ініцыятыва якраз аддзела рэдкіх кніг і яго загадчыка Александра Стэфановіча. Буду з ім звязвацца, хай дасць ужо канчатковы адказ, альбо так, альбо не. Калі не, дык будзем недзе ў другім месцы шукаць. Не ўдалося правесці ў Менску і бардаўскі канцэрт, прысвечаны Ларысе Еньюш. Яго меўся арганізаваць музычны прадзюсар Віталь Супранович. Аднак сродкаў на правядзенне канцэрта ён так і не знайшоў. Пакуль, напэўна, не плануецца. Ну, мы хотели зрабіць гэты канцэрт бесплатным, вот, каб быў вольны ўваход. Ну, а так не знайшлі, каб хто нам дапамог там аплаціць арэнду, апаратуру, вот, усе гэтыя выдаткі. А платна рабіць мы просто, ну, не ведалі, ці яно зможа акупіцца. Аргкамітэт па святкаванні стагоддзя Ларысы Еньюш канчаткова ад ідэі правядзення бардаўскага канцэрта ў гонар паэткі пакуль не адмовіўся. Аднесены хвалі, час прадзены тканы, працоўныя рукі, каханай матулі, усіх накармілі, усіх апранулі, адмён зярняці да белых палон паслала справа, паткала ахвотна, не проста, не роўна, ўсё перадорам пад колер краіны цудоўным узорам. По сэрца матулі жывая крыніца, дазвольне сягоння ляпнув распыніцца, над працай тваёю паклоны сагнуцца, успамінам мазольнай рукі пракрануцца, за тое, што нас ты вякі апранулі, за тое, што лёгка табе не было. Thank you. стало закрывать спальни его обступили. Зрабилося темно и пусто, но круг пролился слезы навеки. И тяжко опала со смёрзлых рук окована Вы слухаете передачу «Мой лён и сон». Лепш выглядают справы с адпаведными публікацыямі ў юбілейный год. Вось і новый другі нумар часопіса «Верасень» на сваіх старонках знаёміць сваіх чытачоў з невядомымі вершамі Ларысы Геніюш. Гэта вершы, якія адшуканыя Міхасём Скоблам, даследчыкам творчасці Ларысы Геніюш. Сама публікацыя, прадмова да гэтай публікацыі, верш называецца «Хвала архівам» або «Залатыя капальні фонда 31». У Акадэміі навук ёсць такі фонд, у якім захоўваецца спадчына Ларысы Антоновны Геніюш. І, як аказалася, там вельмі, вельмі шмат, можа быць, тысяча невядомых, непублікаваных дагэтуль вершаў. І ось 8 гэтых вершаў мы надрукавалі якраз да стагоддзя Ларысы Геніюш. Гэта такія вершы, як «Ранні дожджык крапае-крапае», «Лёг світаннем на стол», «Азвінела калосся», «Гнёзды», «Аднолькава мне часта сніцца сон», «Раве пурга вятры ў тазе павісквыць», «На конях» і «Закружылася лісце». А наогул шмат з гэтых невядомых вершаў яно надрукавана зараз у двухтомніку, які недаўна выйшаў якраз акурат да стагоддзя Ларысы Антоновны Геніюш. На працягу верасня ў Менску адбываліся прэзентацыі новага нумара часопіса «Верасень». 2010 год. Год Ларысы Геніюш. Ночью темною стежку поднебесную гвозди золотистые, зоры щедро убил, кто стишь паркой едучи, ночь под ковом месяца на шляху неведомым. Вся родзор згубил, чей был конь нястриманы, золотом подкованы. Кто дорогу темную полюбил, небе полюбил. Тих, кто с ясным месяцем золотой подковою сердце повеж зорами, часом не згубил, чей был конь остриманный, золотом подкованный. Кто дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Thank you. коня стриманы. Золотом подкованы. То дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Працягваем перадачу «Мой льоны сон». Напрыканцы перадачы пра яшчэ адну прыемную навіну. Зэльвінская міліцыя паведаміла слонімскаму краязнаўцу Сергею Чыгрыну, што ён можа прыехаць і забраць мемарыяльную шыльду Ларысы Геніюш. Гэтую шыльду напярэдадні 100-гадовага юбілею паэткі грамадскія актывісты павесілі ў Зэльві на доме, дзе жыла спадарыня Ларыса. Зэльвінская міліцыя палічыла гэта самаўпраўствам і зняла шыльду. І вось высветлілася, што ніякага крыміналу ва ўсталяванні шыльды не было, і яе вяртаюць гаспадарам. Я размаўляў недавно з начальнікам міліцыі, і ён сказаў, што шыльда знаходзіцца ў міліцыі, і ніякіх прэтэнзій да тых, хто яе вешаў, няма. Можаце ў любы час яе забраць. Так ён мне сказаў. Мемарыяльную шыльду Ларысы Геніюш мяркуюць вярнуць на ранейшае месца, прымацаваць да сцяны дома, у якім жыла паэтка. Память вечный сябра, неотступный тень, непогаслых фарбов золотый промень, закидая небо, уминулась дзён, над вячоркаў спевы, шепты ляваком, на чужие воды плыни бераги. У лихую воддаль морозы снягі, тягне-тягне сетку бачную ледь-ледь. Память не нябожчык и не ёй сатлець. І на гэтым перадача завершана. З вамі быў Алесь Аркуш. Да наступнай сустрэчы. На развітанне паслухаем песню на словы Ларысы Геніюш у выкананні Алеся Камоцкага. Сані шпарка ляцяць, ноч з марозіка, у ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Думы птушкі мае пералётныя, зоры сені дзяўбуць на таку. Снег нам выслаў дарогі палотнамі, а марозік цалуе шаку. Сані шпарка ляцяць, ноч з марозіка, у ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены крык. Разам мы, як пры першай сустрэчы, не затлела зарава слоў. Шлях над нами прываблівы млечны, перад нами дарога дамоў. Сані шпарка ляцяць, ноч з марозіка, у ясным небе павіс маладзік. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніў вашы затоены кры. Не глядзі на мяне сумным позіркам, прыпыніўшы затоены кры. Ноч з морозика, ясным небе повис молодик. Не гляди на меня сумным позерком, припынивши затоены крик. Не гляди на меня сумным позерком, припынивши